noce i dnie na dnie bezczynnie. Nie mam siły już tak żyć, w objęciach mroku gnić. Podam ci dłoń, kiedy będziesz przy mnie, bo też byłem tam, moje sumienie winne. Pomogę ci z tego wyjść, przestań śnić, zacznij żyć. Moje sumienie winne.